بسم الله الرحمن الرحيم. کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ توبہ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ رب العزت جو انسانیت کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت انسان کے ہر اس قول و فعل کو، اس ارادے کو کہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جائے. انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے، یہ بھول جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انسان کی بھول، انسان کی غلطی، انسان کی خطا، یہ بتقاضۂ بشریت ہر وقت یہ سامنے آ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ التوبہ عربی زبان میں یتاب یتوب توبتن وتابتن ومتابن وتتویبتن سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا. اگر تمام توبہ کے اشتقاقات کو جمع کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہوئے اس کی بخشش فرماتے ہیں اور دوبارہ سے عنایات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ حقیقت میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا یہی لوگ حقیقت میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے فرمان معظم ہے، یا ایها الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں ہر روز 100 مرتبہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، اور قرآن دسیوں بار توبہ کی طرف انسانیت کو بلاتا ہے. انسانیت کی ودیت میں بہت سارے صفات رکھی گئیں، اور ان صفات کی روشنی میں بہت سارے پہلو انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں. ان پہلوؤں کو خوبصورت بنانا اور ان میں ہر قسم کی کجروی یا اس کے نتیجے میں ہونے والی بھول کو دور کرنا اور انسان کو راہ راست پہ لانا، اس کی تہذیب اور کانٹ شانٹ کرنے کے لیے، اور اس کو دوبارہ سے اللہ کے سامنے خوبصورت انسان بنا کے پیش کرنے کے لیے ایک یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے جس کو توبہ کہتے ہیں.